dla dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rampa. Od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 12,99 za kilogram. Olej kujawski 4,99 za butelkę 1 litr przy zakupie dwóch. I cytryny bio 40% taniej 3,59 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 stycznia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Württembergia, doszło do strzelaniny. Nie żyje 6 osób. Krajowa Rada Sądownictwa wydała stanowisko w sprawie wczorajszej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Do końca kwietnia ma się zakończyć procedura przejęcia linii Kondor przez LOT. Na początek informacje z Niemiec. W miejscowości Rotamsee w kraju związkowym Badenia-Württembergia doszło do strzelaniny, w której raniono wiele osób i są tam prawdopodobnie również ofiary śmiertelne, poinformowała na Twitterze policja. Media informują o 6 zabitych. Wiadomo, że napastnik został ujęty. Na razie nie jest znana jego tożsamość. Ze wstępnych informacji wynika, że motywem działania sprawcy były sprawy uczuciowe. Sędzia Jarosław Dudzicz powiedział, że Krajowa Rada Sądownictwa nie zgadza się na to, by status nowo powołanych sędziów był w jakikolwiek sposób kwestionowany. Sędzia poinformował podczas konferencji prasowej, że KRS złożyła wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Złożyliśmy wniosek o to, żeby Trybunał udzielił nam zabezpieczenia i stwierdził, że tymczasowo ta uchwała Sądu Najwyższego jest bezskuteczna. My nie oceniamy, proszę Państwa, w tej chwili tego, jak ta uchwała, czy ona zapadła z naruszeniem prawa, jak twierdzą inni, czy zgodnie z prawem, bo już, jak Państwo wiecie, mamy zarysowany tutaj spór co do tego, czy w ogóle zaistniał spór kompetencyjny i czy Sąd Najwyższy mógł taką uchwałę wczoraj podjąć. My tego nie oceniamy. Także premier Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu dziś do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały użyte wczoraj do wydania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, które zdecydowały m.in., że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. Transakcja przejęcia Kondora przez LOT ma się zakończyć do końca kwietnia, poinformowała Polska Grupa Lotnicza. O przejęciu poinformowali dziś premier Mateusz Morawiecki oraz prezes LOT-u Rafał Milczarski. Transakcja została sfinalizowana w nocy. Nie podano jej wysokości. Szef rządu na konferencji prasowej przypomniał, że parę lat temu LOT był na skraju upadku. Jedną z pierwszych naszych decyzji było utrzymanie LOT-u, danie mu szansy. W 2017 roku podjęliśmy odważną decyzję o utworzeniu Polskiej Grupy Lotniczej. I to spowodowało, że dzisiaj LOT w porównaniu do 2015 roku przewozi ponad 2 razy więcej pasażerów. 4 lata z ponad 4 milionów do niespełna 11 milionów. Linia Kondor ma ponad 20% udziałów w niemieckim rynku lotów czarterowych. Ma we flocie prawie 60 samolotów i przewozi 10 milionów pasażerów rocznie. Kupno linii Kondor daje naszemu przewoźnikowi możliwość wejścia na nowe rynki i otwierania nowych połączeń. Film 1917 od dziś w polskich kinach. Najnowsza produkcja zdobywcy Oscara Sama Mendesa opowiada historię dwóch brytyjskich szeregowców, którzy u schyłku I wojny światowej otrzymują ryzykowną misję. Muszą przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz odwołujący atak. Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1500 żołnierzy, w tym brata jednego z szeregowców. Reżyser Sam Mendes wyjaśnia, że to prawdziwa historia, którą opowiedział mu dziadek. Chciałbym, żeby widzowie oglądając w czasie rzeczywistym podróż dwóch żołnierzy doświadczyli wojny w skali makro, ogromu zniszczeń, rozległości działań wojennych milionów żołnierzy, okropnych warunków życia, szokującej liczby ofiar. Wszystko zawarte w 2 godzinach filmu opowiadanego w czasie rzeczywistym. To coś jakby zerkanie przez dziurkę od klucza na nieskończoną panoramę koszmaru. Film 1917 otrzymał kilka nominacji do Oscara, m.in. w kategoriach film, reżyseria, scenariusz oryginalny, muzyka i zdjęcia. Sam Mendes otrzymał już Złoty Glob w kategorii najlepszy reżyser, a sam film otrzymał w kategorii najlepszy dramat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc na północy kraju pochmurnej ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W pozostałej części zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od minus 9 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze do 5 na plusie w Koszalinie. Jutro słonecznie jedynie na południu, na północy i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki. Maksymalnie 7 stopni w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze pan mnie zabrał, tak? A mu w każdej chwili.

everybody's gone. I'll be watching you sleep. You don't have to worry if you have my heart. It's yours to keep, yours to keep. Gonna tell the world I love you, baby girl. Shout it out in the streets. Gonna talk about the joy you bring me, girl. Look what you're doing to me. Gonna tell the world I love you, baby girl. Shout it out in the streets. Gonna talk about the joy you bring me, girl. Look what you're doing to me. Jazzanowa na początku naszego dzisiejszego spotkania jako bardzo symptomatyczny przykład ciekawej historii drogi artystycznej od kolektywu budującego swoje nagrania na samplach, aby po latach ostatecznie zerwać z samplingiem i tworzyć muzykę w pełni autorską i nagrywaną na setkę. Z płyty Jazzanowa Funhouse Studio Sessions with Band and Paul Randolph utwór Look What You're Doing To Me, będący wraz z tym całym przedsięwzięciem bardzo udaną cezurą w historii kolektywu wyrosłego na klockach i miksowaniu płyt, a następnie przeistoczonemu po latach w tradycyjny band, często za sprawą mody i technologii. Chciałbym, żebyśmy mieli dziś na uwadze gdzieś tam z tyłu głowy zależności między rozwijającą się techniką i jej wpływem na muzykę. W każdym razie podobną drogę do tej, którą pokonał kolektyw Jazzanowa, przeszedł zespół o bardzo precyzyjnej nazwie Skalpel. Mam wrażenie, że sięgając po jeden z remiksów Skalpela wydanego z innymi tuż po dwóch pierwszych, jakże ważnych płytach duetu, wtedy jeszcze te płyty ukazały się z logo wytwórni Ninja Tune, szybko i w punkt nakreślam zarówno muzyczne wycinanki Marcina i Igora z początku ich działalności, jak i dźwiękowy hiperreal towarzyszący współcześnie wielu polskim utworom, w tym rzecz jasna także nagraniom Skalpela. Break In, czyli zremiksowany po czasie utwór z pierwszego maxi singla, potem debiutanckiej płyty wrocławskiego duetu, który po latach, nie wiedzieć jakich, ale pewnie w skrócie jakiegoś takiego złego okresu w swojej twórczości, zdobył się na kontynuowanie swojej historii, wydając w roku 2014 płytę Transit, poprzedzoną jakże udanym maxi singlem Simple, małą żółtą płytą z utworem On The Road. On The Road, a wcześniej zremiksowany utwór Break In zespołu o bardzo precyzyjnej nazwie Skalpel. To był chyba najkrótszy z możliwych slotów, jaki można zaprezentować, kiedy chce się w kilku minutach zilustrować koncepcje, jakie towarzyszyły, a jakie teraz towarzyszą Skalpelowi. W tym roku, a konkretnie w marcu, ma się pojawić czwarty album Wrocławian, który, uwaga, na całym świecie będzie opatrzony logo wytwórni K7. U nas w Polsce promocją zajmie się No Pepper Records. W każdym razie czwarta płyta będzie nosić tytuł Highlight i już 25 marca w Brnie panowie wykonają ją na żywo. Oczywiście myślę tutaj o Marcinie Cichym i Igorze Pudło, ale będzie też perkusista Rafał Dudkiewicz, kontrabasista Damian Kostka i grający na wibrafonie Piotr Rakowski. To będzie wstęp do koncertów, które w 2020 roku odbędą się już w całej Polsce. A wstępem do czwartej płyty jest jak na razie singiel zatytułowany Quicksilver. Tak brzmi Quicksilver, pierwszy singiel z nadchodzącej czwartej płyty, która będzie nosić tytuł Highlight. Jej premiera przewidziana jest na 20 dzień marca. To była trochę nietypowa, jak Państwo przyznają, krótka historia zespołu Skalpel, na który dziś trzeba patrzeć przez inne okulary, niż było to na dwóch pierwszych płytach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. A w nim nieco rozszerzamy perspektywę i spoglądamy na wytwórnię K7, która na całym świecie będzie promować najnowszą płytę polskiego Skalpela. K7, a właściwie K7, bo nazwa tej niemieckiej wytwórni pochodzi od pierwszej siedziby firmy, która znajdowała się przy Kaiserdamm Sieben w Berlinie. Dziś po kilku przeprowadzkach jest to już inne miejsce, ale w roku 1984, kiedy zakładano label, mieściła się właśnie tam. I tutaj myślę, że warto wspomnieć, że K7 to wytwórnia od samego początku promująca i wydająca muzykę oscylującą wokół elektroniki. Choć po latach pewnie należałoby nieco rozszerzyć ten zakres, na przykład o przeróżne wpływy filharmoników, którzy zwłaszcza w ostatnim czasie bardzo często wchodzą w muzyczne interakcje z wszelakiej maści producentami muzycznymi. A w katalogu K7 jest ich przecież cała masa, bo no, teraz będą panowie ze Skalpela, ale są również tak wielkie gwiazdy jak Tricky, jak Kruder i Dorfmeister, jak na Nightmare on Walks, jak na przykład Stereo MCs, Chromeo, Buka Shades, Carl Craig, Moody Man, Swayzak, Matthew Herbert, DJ Koce, DJ Spina, Sasha, Robert Hood, Marcel Detman, Erlend Oe. Można byłoby wymieniać. W każdym razie jest to plejada elektroników nadających ton w muzyce od wielu, wielu lat. Jest też Henryk Schwarz, który pojawi się w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Już teraz Państwa zapraszam na spotkanie z Henrykiem Schwarzem. Ale przy okazji wymieniania tych poszczególnych twórców warto zwrócić uwagę, że pojawiają się zarówno w głównym wydawnictwie K7, jak również w kilku sub-labelach, takich jak na przykład w serii prestiżowych mixtape'ów DJ Kicks, czy równie pieczołowicie wydawanych płyt ze znaczkiem Studio K7. Pod tym szyldem, uwaga, ukazała się na przykład słynna płyta Brandbrauer Freak Ensemble Mr. Machine. Bardzo ważny dla całego labelu jest także brzmiący już w tle austriacki duet Tosca, który wpisując się w to słoneczko, jakie mieliśmy dzisiaj, jakie wciąż jeszcze mamy na zewnątrz, potowarzyszy nam przez najbliższych kilka minut. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Agora o meu coração toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Ela é a moça certa, carregando aquela tocha, recitando poesia e me ensinando sobre a Pérsia. Mesmo sendo tão prolixa e digna de nós, eu fugi como uma besta. Agora o meu coração toca no vazio. Agora o meu coração não queima nem pavio. Não existe data certa, conta ou acerta, o acaso lhe reserva. Não é bom de merecer, nem dizer que a fila anda. Mas agora vou falar do meu amor por Nana. Toska w programie trzecim z utworem Stuttgart. Mogą go państwo znaleźć na płycie Odeon z roku 2013, no, ale w oryginale, bowiem to, co wybrzmiało, to remix. Remix zamówiony przez Ruperta Hibera i Richarda Dorfmeistera właśnie z Toski. Obie wersje w każdym razie pojawiły się na płytach opublikowanych w wytwórni K7, w której niebawem, przypomnę, ukaże się także czwarta płyta wrocławskiego duetu Skalpel. A wracając do niemieckiej oficyny, to od lat stoi ona na straży tradycyjnych nośników. Zatem pora położyć igłę na płycie winylowej i za sprawą edycji wykonanej przez Moodymana rozkoszować się bardzo przyzwoitym jazzem. Come here, please. Stand behind the screen. Thank you. Tak, Tim Trimble. To tytuł tego nagrania. Obawiam się, że jest to niestety mistyfikacja, bowiem podpisali się pod nim producenci oscylujący w muzyce elektronicznej SLF i Mirkine. To wszystko później wyedytował Moody Man i umieścił na kompilacji, ale również secie DJ-skim opublikowanym w serii DJ Kicks. Ale czy przypadkiem nie było też tak, kiedy po raz pierwszy słyszeli państwo nagrania zespołu Skalpel, nie wiedząc jeszcze, że to Skalpel, że mieli państwo wrażenie, że to jazz grany przez jakiś kwartet albo sextet? Myślę, że to porównanie może być dosyć uzasadnione. Teraz o uwagę proszę fanów organów Hammonda, którym to instrumentem, mam nadzieję, napędzę państwa do dobrego weekendu. I don't know, but it's somebody, you know, some old song, you know. It's a little dirty, though. Come on, name, give me some kind of area you want me to go in, then maybe I can come up with one. You can work better when you got a rhythm. Yeah. You can work better when you got a rhythm, see? Yes. know that that monster, you know. Groove Accord to tytuł tej kompozycji, kompozycji Christiana Promera, gentlemana, który współpracuje z wytwórnią K7. Spis wszystkich nagrań po audycji będą Państwo, będzie można znaleźć zarówno na trójkowych stronach, w zakładce Anagram Margana, jak również na moim Facebooku Michał Margan Margański. A na zakończenie wspomniany już dziś Brand Brouwer Freak, tym razem z wokalnym udziałem Jamie'ego Liddell. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydał ją Piotr Kordeusz Kordaszewski, a ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko.